الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون سورة حامیم زخرف کے عقلی دلائل ذکر کی لقرآن دا عظمت بیان لنفس او داغی شان نمازمون بیانی چیز کم کتاب تعریف شو او داغی مرتبی او درجی بیان شوی نمازمون یہ ذکر کئی چیزی قرآن کریم کے اللہ رب العزت دا انسان دا ہدایت تپارا کم قسم طریقی استعمال کړی دي او کم مضامین یې په بیان کړی دي او دا قاعده چې کوم صورت کې نفع شفاعت قهری چې دې کې ورست راځي چې آسی آیات کې هغه کې اکثر اعترافي دلیل بیانې اعترافي اعترافیہ توی چیا مشرکوں میں قرار کئی چا آو دادا اللہ صفت تے منم دادا اللہ قدرت تے دیکھیں حکمت اللہ رب العزت دائی چی دا غیظ شرک آغا نوعیت منتبیانی دا غی شرک دا نو چگنی اللہ نمانو دا غو اخپل ذاتی صفتونے نمانل عرصی منل دا شرک سو شرک دا غو چوی دیبا زمونگ دا پارا اللہ سرا شفاعت کئی او خبر کئی دا زکا صفات دولوحیت ذکر کئی او دا غی نپی مونگ تا اقرار نقل کئی چگی خو منی اللہ منی او دا او صفتو نمانی دا مشرکانو تا بیاولی وی نو دا آخر کے باووی چزکا چیدی اللہ دا پار نازولی منی نو دا دی شرک دے بس عقلی دلیل ذکر کیا دیتا اعترافی وی چیغیو میں قرار کئی دا اللہ پدی صفاتو ولین سالتاهم کچریتا د دې مشرکان تپوسو کې من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دي د اسمانونو سره د خپل ناشنا او صفاتونو چې څومره چتواله ورکړې څومره پکې وسعت پیدا کړې بکه چې انور وې زه د زمکه نسمره لوي یو نه د پخوانو فلسفه او قوالو ارسطو او غیره هغه وی چې 360 درجه 360 زمکه یو ځای کې انور دومره انور صرف شپې ته وایي ذکري اغا پا اسمان کے اوکا کوڑ اخکاری معلومی چه اللہ اسمان لڑیر و سات ور کرده و انا لموسعون دغزی پدی که جنور دا اللہ کم حکمتونا و قدرتونا دی نو سرداغی نے پیدا کرده او زمکه هم پیدا کړی دا سره د خپلو ډیرو نعمتونو برکتونو نه دا چا پیدا کړی ليقولن نخام خواهی دا مشرکان په جواب کې ډیر په یقین سره وي او ډیر په تاکید سره وي خلقهن العزیز العلیم پیدا کلی دی دی کائنات لرا کاسمان ندی او کزمکی دی اغا ذات چداغی ذات دا سبتو ندی چلتنا تعبیرو کو پا عزیز و پا علیم سر اغی پا خپل جبا کی چار سویلی دا عزیز و علیم دا عزیز جبی خبر ندا دا خوال اللہ رب العزت خپل کلام وکړه دا غیزه غینه تعبیر وکړه په دې سره چې هغه مشرکانو په جواب کې زما داسي صفاتونه ذکر کړل چې دا غینه قران کې تعبیر کیږي په عزیز سره چې ډیر زور او ذات ته او دا غینه تعبیر کیږي قران کې په علیم سره ډیر لوی علم والا دی او ډیر غالب ذات دی وګور الیمان دا صفاتونه منل چې غالبوم دی عالموم دی پارسو نو شرک د دې دا نو چې الله نه انکار کړو اوی ته کفر وې او ډیر کم خلقو دنیا کې چاگی دا اللہ دا وجود نا انکار کو دا حریان دیر کمو او دا زیاد چی دی دا مشرکان چی بس اللہ سره شرک کلیو پا یو خاص صفت کې چې وحدانیت تی دغی که بس کار خراب نا دغی که مسلخ ویدلی واروان و دا وحدانیت خلاف ټول مشرکان د نور صفاتونو خلاف یې نو هغه چیرې ځان دی ویل چې کنه الله قادر نه دی الله خالق نه دی معتزله نو خو خو کنه هغه په خالق کې وسره شرک کوي مشرکان داس نو کړی دویم دلیل الذي جعل لكم الارض مهدا الله غزت چې ګرځولې دا ستاسو د پاره زمکه وړې دلې خوره شوي مهدا د آرام زه مهدا د جونتی رولو زه مهدا د خوشاله او د سکون زه ولي که څوک پکې حرام کوي ناستا اولاړم لاستا نو هم تکلیف وته نشتا کڅوک په ګیزان لا د دنیا کاروبارونه کوي زراعتونه کوي مزدوره کوي کاروبارونه کوي نو څه تکلیف وته نشتا کڅوک په کودای کوي او روډونه جوړي او نهرونه پکې وباسینو مهدن اس رکاوٹ نشتا بگی نو مهدن صفت دیر عام دیر دید الان دی دی انسان ار قسم ضرورت چپ دید مکبان دی اللہ رب العزت پورا کئی داغین تعبیر کلے پا مهدن سرا خاص معنا مهدن د ماشوم د حرام زه زنګو ته ویل شي او د مور غیګوم ویل شي زغه سه واخ پکې هم په درازي کړه چې ستړي شي او کټ سم کی ځان تک نه بس وې دا چا نه پوره کړی ا کارونه سر ته نرسي به غم او د شي په یو غزي تمرا سکون و تحاصل شي څوک ته تپوسم نشي کولې چې ولې سم لاسته ولې د خپل وازولې نه مهد ذکنه ها اگر آرام و تحاصل لی چکم آرام بدو پما شموالی کے کہو وَجَعَلَ لَكُمْ فِيَا سُبُلًا پیدا کلی استاسو دپارا پدیزمک اکیلاری لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ در طولو سر لگی پا یو مانا لعلكم تهتدون دا سمرا چې الله رب العزت خپل صفاتونه او قدرتونه بیان کړه کده اسمانونو خلقت ته کده زمکو خلقت ته او کده زمکه ډیر د ضرورتونو جوړ کړی دا او کلارې پکې جوړې کړې دي نو لعلكم تهتدون اړ یو کې تاسو هدایت حاصلول شئ چې وګوره په نظر د عبرت او یقینو کہ چې وحده لا شریک له اصل هدایت خدا دې کړه چې انسان ته روحانیت حاصل شي د دې ایمان ته کمال حاصل شي هدایت خدا دې ته وي ادا دویم معنا خود هدایت دویم معنا د مجازون ته معنا ده چې صرف سبولن سره ولګي چې دا لارې دې لپاره جوړې کړې دي لعلکم تهتدون چې تاسو په یو بل ته ورسئ یو بل سره ملاقاتونه وکئ ډېر زمانه پس کړو نو زه هدایت دا معنا کمزورې معنا ده د قران د مقصد سره مناسب نه ده بیا هم صحیح ده اول معنا د ټولو دلیلونو سره چې مخکې بیان شو دا غي سره لګي چې لعلکم تهتدون الله دې عارفه مې صرف د دې لپاره وکړو چې تاسو خپل مقصد عمومه تاسو خپل سبق حاصل کړئ خپل علم حاصل کړئ هغه سو چې د الله توحید دې لعلکم تهتدون دیو جن ارستو مضمون بدلیږي لکه اندې فرق پکې راځي ښا مخکې ټول د توحید سره تعلق ساتي بالذات چې لعلکم تهتدون ارستو چې بیانې نو هغه د آخرت خبره ده بل عقیده ذکر کړي چې مبا الله واحد لا شریک ګڼې هم با بعث بعد الموت منه او قرآن همیشه دا سکی دا ترتیب دے تو قرآن چه مضمون دا وحدانیت بیان کی نو مضمون ور سر دا آخرت بیانی او ظاہر کے سو مناسبت نشتا دنیا آخرت کے سو مناسبت و لیکن جو سوچو کہ نو دیر نزدی مناسبت دے اغدا دے چې دا توحید چې دنیا کې زده کو دا دنیا د پاره نه د آخرت د پاره دنیا کې څه دي ولې توحید تا ته دومره معمولی عقیده ښکاري چې ګنې تعالی الله د هغې پوجې باندې دنیا کې ډوډۍ درکړه چای درکړه کورې درکو د آرام ځای درکو مالی درکو وچی ہے درکلل نا در توحید سمارا نا دا توحید سمارا خوب آخرت کی تاغی بدلاو داغی وزونا چی بے حدا و بے انتہا دی و پا عقل کے نرازی استرگو ندیلی دیلی وگون ندیو ریزیلی آخوب آخرت کی کنا ملہ و سرزک آخرت ذکر کی چی توحید پا پتہ دلتا نپوئی گئے خوا پا غیب ایمان راو لے کنا دا بال تک بیا پتہ لگی والذی اللہ غزات نزل من السماء ماء بقدر چی نازل کلی دی دا اسمان او با پاندازی سران بقدر پاندازی سرم اندازہ اللہ تا معلوم دا انسان داغی کانٹرول نشی کولے انی معلومات کولشی اگر کو روح المانی لکی دو نیم سو کال مخ کی تیر شوئے دی چی اخپل زمانہ کیوی چی دمونگا پوخ کی دی پلاس پاو یو آل جوڑا کلی دا او دو میتر وطوی نو پاگی سر دی دا هر کال دا باران اندازہ لگی خوی دا دروغ دی اغوی ادی ایسے لگی آئی اگا بی قدرین دی تا ندی معلوم چی اللہ هر کال ابواری نو بی قدرین پاندازہ باندے خواہ اللہ تا معلوم اللہ تا تر چٹاکے و تر شرشائے تر تغپوری معصیف پور ہر سا معلوم دی چی او ساس کے بکن زیادی گی یو دا مانا دے بی قدرین چی دی کدہ اللہ دے علم ترجمانی دا ادویم مانا دا بی قدرین چی انسان تے نسبتو کی چی دا سی باران وری بی قدرین چی انسان تا تینا تکلیف نئی ولی نو دا نوح علیہ السلام دا زمانی پشان توفان دے چی عرصی بمحق رو عرصی اوڑو نا نا نا انا دمر لگو دا چی ترہ غطر پر چیز پی اونشی اسے خلق دیم بعض خبری دا سے کئی چی اگئی کہ دیمان تاوانی کا نا عربو موی دار سطول اغیوی لی دی پک پل اشعارو کے و پا قصائدو کے متنبی وغیرہ آخم صحیح سڑے نو کنا ویچ کم وریت دیر اپلاقی گی نو پدی اتبار مکوئے علی کولی دا ہو چی پلاقی گی بیا باران تکی گی کنا ولی اغی کم دوکا دا اللہ دوکا نکی خلق سر چی بازی نہ باران کی گئے بازی نہ نکی گئے ایسا خلق پہ انتظار کی نا بی قدرین پدا سے اندازہ چنتی نہ توفان جوڑ شی چی انسان تا نقصان رسی و تباہی ہو شی او نہ دمرا لگو چی داغ ضرورت پہ حل نشی تندہ ماتا نشی فصلنے و نشی باغنے و نشی نا پا اندازہ وری فانشرنا به بلده تمیتا قرآن نشور جو اندون تو ای پس دمرگنا کذالک النشور پس دمرگنا ادل تا غفیل مستعمل کو دا دنیا دا فصل لپارا دا زرغنی دا پارا دا زمکی دا عبادی دا پارا دا اشاره دیتا اکڑا چګوره بیا ژوندونم د قشېنو د زمکه ته وګوره د دې دې بوټو ته وګوره چی سپینو صفاس پرتاوا او جلل په بارانو کو زمره سيزونه راوچت کړل د قصې قیامت ته د قیامت دلیل لکنه ښا نو هغه دې پاره انشر نام استعمال چنور زیونو که اخرج ناراوڑ اللہوی جوان دیکو منگا پدی سرا غکل وچو بلدتم میتا غکل وچو اکثر قرآن ذکر کی بلد والبلد الطیبو او دلته مؤنث کړه بلدتن طیبه بلدتن مې تن یې راوړې دام بګی اشاره ده باریک غونته چې دې زمکه باندې وبنی باران پېنی دا دا ډیره کمزوري هیڅ حرکت پکې نه کنا مړی و ته ویل دا چې اوشي مړی صاحب پکې نه نه سمره کمزوري او مؤنثم کمزوري په نسبت سره مذکر تا کنا ویدہ داغی کمزوری دا پا رہے بلدتن مؤنث راوڑے دے چو بوم نشتا دے او دغا سی دا زرغنہ پا کی نشتا دے انسان نور سفیدہ پا کی نشتا دے ناقص شے دے کا نخوا نوہر ناقص شے چیئے دے پا مؤنث مستعملی گی اجوان دے کومنگا پدیو بو سرم اللہ اسیم جوان دے کولشی اسیم عبادولشی لیکن اسباب ذکر کے چیزا بولے او سبب شی بس ٹول کارون اللہ پا اسباب باندے کئی کنا او دیکی تعلیم دے انسان تا چے انسان توم چکار کینو پا اسباب ہوئی کوان ناسان بھئی بس چې اسباب نه کنا ناسبه لګیا یې بس خلق بازار پوری خان دی او خیال خلق چی کنا هغه چې کله کور جوړی زوینه جوړی نو مصری تنوی مخکې ملبرا جمع کوي ملبا سورب لا کنه لګی نو استیمیټو کې څومره سیمنٹ بغواړی ناغا اندازہ لگی تیار راشی سمرشگا باوالی ناغا تیار کی چٹول شی برابر کی نبیا مصری توی رازہ ما بوی نور نچا گئے خان بس دا غار سپرات دی اکاو لگی آئے نو کار پاسان ہوشی اچی مصری مخ کرا ہو لی آگا سامان کی دی ہوئی نا ایک سیمٹ شتے نا بلاکونا نشتا نو ٹول ورد بطی رشی آغا با کرنڈے سپیرا نکی بولی اسباب نشتا کنا بی اسباب کو کار نکی گی آغا بی داتیان دی مشرکان دی چی داغی اسباب تاجت نشتا دی داسمان نوال رزق رازی نو بیهی که دیر لوی کمالو چلاوی فان شرنا بیهی منگے تازکو منگے جواندے کو خوپدی و بو سرام بلدتم میتا اگا کلے اگا ملک چا اگا مر دے یعنی وچت سبکشتے نا کذالک تخرجون دا د دلیل سمره ذکر کړه نتیجه ذکر کړه چې د زمکه دی آبادی ته وګورئ دغه سبستا سو ژوندونی پس د مرګ نه دا خبره غواړي شکی نه ده یقیني ده دې له قران ډیر زور ورکړل ده بس دا سه روکو صورت بخالی نید دینا چغی کی بدا دلیلی اور سر بیویلی چی کذالک الخروج کذالک تخرجون دا ولی زکا چی قیامت بالکل او پس دمرگ نجواندون بالکل عقل ناخلی بالکل زکا خواغی باوی کنا اذا کن متنا او کننا ترابا دا سی خبر دوی سڑیا چه ملشینو بیا سوک جواندی کی نو دیر مسلمانان پا کیم دا سیدی گواری خوا منزاو دا سوالا چه داغی شک نو دی درلن یراوی پتا نلگی خوا دمون خوی بیا یقین نشتا چه جواندی باشو و بعد داغا مرگو لالوی چه زمکا که سلی ننو دی خاورشنو بیای سوک تا پوست کئی ملاوی دا تتا پوسنکے تبی غم ہے بے پروائے فما دا گمان کئی چی بس خلق دے او بس لار زمکی او خوڑو بے پتہ نلگی اللہ اولی نلگی کذالک تخرجون دا شکی خبر نه ده دا یقینی خبر ده وزیل زور ذکر کرے خوا چی دیر خلق پا دی باندی یقین نکی گی روی بس خلق وی خوی نلاوی کذالک تخرجون خلق نوی دا غصی بتا سوراوی استلشیم تا دی زمکینا پرد قیامت والذی خلق الازواج کلها اللہ غزات تے چی پیدا کری دی ټول جنسونا پا دنیا کی یو معنی دار جنسونا انسان پیریان جانور مرغے سمر جنسونا دی رزمک حشرات داغی خواڑو معلومات نکی گی دا ټول اللہ پیدا کری ازواج کنخا ادویم ازواج جوڑے تویلی شی چی سمرے پیدا کری دی مخلوقات نو ټول جوڑے جوڑے دی دا ہر شی مقابل شتا که خوگوال دی نو تریخوال شتا که سپینوال دی نو توروال شتا که سپکوال دی نو درنوال و سرشتا دی که ناقص دی نو کامل ور سرشتا دی دا ہر شی ضد مقابل اللہ پیدا کرده دی کاغا زواد تیم دغا سی دی کاغا اعراض دیم دغا سی دی تیار دا نرانا ور سرشتا دی اچتوال دی فوقیت دی نو کتوال ور سرشتا دی دغا سی هر شی مستقبل دی نمازی ور سرشتا دی دیتا ازواج وی و یو اللہ دے چی اگر دین منزہ دے اگر احد و سومد دے دا اگر پار جوڑے نشتا ولم تکل له صاحبہ دام دا قیامت دلیل لکھا بس چی دا کمشی مقابل پیدا شو نو پوشوا چې دې سر دروانی دی دا شی نه پاتې نه دی ښه او چې مقابل پیدا شونه چې طبيع دا خو یو الله دې په یو حال دی هغه فنا ناراضي دا د پاره اول او اخر نشتا انور چې څومره دي کنه ازواج نو فنا کیږي با فنا کیږي با اللہ غزات تے چی پیدا کری دی جوڑے ٹولے پا ہر قسم مخلوق کے کسا والا دینوہم او کبی سادی جمادات تی نباتات تی عرش کی جوڑا اشتا دے ہمونگ با پی نپوئی گو تری احدا پورے پوئی گو اب یا پی اپنے نپوئی گو وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ پیدا کړی دي استاسو د فائدې لپاره د دې کښتونه په بو کې او په دریابونو کې او د دې سارو جانورونو په چزمکا ما تَرْكَبُونَ هغه سيزونه چې تاسو پاره باندې سورلي کوي ما ترکبونا یو اخو بداسو چلکا تاغی دمر اکثریت نو پیاده خلق دیرو او سوار لگو ولی پو بو کی بچر دبو گشتا ہے کی سوارو تشمار خلق باو پو چبان دی بچر تپو خانو پاسونو سوارو تشمار خلق باو او اکثریت د پیاده وو لیکن اوس خو خبر الټا شو اوس خو اکثریت د سوارو دی پیاده وګړي لګي زمره چې اخرت را نږدې کیږي کنه زمره هغه دلیل نوم ډیر واضح کیږي او خبره ده شک نه او ده تیارې نه او زیرانا تا نو کشته پیدا کړی په دریابونو کې چې پاغې کې انسان سورلی کوي جانوري پیدا کړی دی پوچ باندې چې پاغې باندې سورلی کوي فلک او انعام ما ترکبونا ټولو سره جعل جعل ذکر کا جعل ولی چې ورته دنیا ټول جعلی شی دی ښا بوګس شی دی اصلی شی نه دی اصلی خو آخرت ته هغه مقصود به ذات ته او دا خو سره طبعا راغلی دا ښا د قران په هر کلمه کې اشاره دیتا چې قیامت بخام خامنی د سوړلې ذکر یو کو نو ادب و تخی چې هر شي کې الله ادب خولې دي پس ورلې کې هم خولې دي نو خیال کاو غره په ادب دې نه ونشي ځکه دا سوړلې یو خطرناک شی دی دا پټیرو دعا غانو باندې ته محفوظ دي او هغه دعا غانو کې فرخ راغې بیا دې خیر نشته غره ښا نوی لتستو علی ظهوره چکل تاسو برابر شه داغی پشاگانو نشاره اکڑ جی دا سورلی چل دردی سما سورلی کوا نبی علیہ السلام ویلیو حدیث کرا دی چی لا تجعلو دوابکم کراسیہ د دې اسونو د دې سوړلو نا کورسه مې جوړاوه چې او په لغ په واړاوه دې بګي داوم کوي کنه دا مستی ده کنه دا خو ادب نه دي سم کې نه چې څنګه سوړلې طریقه ده لتستو علی ظهوره چې برابر کې نه تاسو داوی په شاګانو باندې ثم تذکرو نعمت ربکم نو زغا وقت کی بتاسو دا اللہ نعمت یاد کے دا فکر بہو کے چھ دا اللہ سمرلوے نعمت تے پما باندی دا اللہ سمرلوے احسان دے پما باندی دا پزڑ کی ہوئے تذکرون امراد دا زڑ ذکر دے پزڑ کی بدا سے ہوئے سبا ہوئے چھ دا اللہ دیر لوے احسان دے چھ گرمالے دا سورلے انتظام امکڑ دے چې په اذن نشم تلې او ستړې شمه نو سوړی راته ولاړه ده کنه دغه سی یوازې دا نعمت نه خبر عام ده څومره نعمتونه چې دي زکه ځای کې یاد کا دا د نعمتونو دی اداش ځای دی د کوم فسرین ذکر کوي چې خلقو باوي چې کې بناستو په اس باندې یا په اوخ باندې یا په بلسو نو بیچ الحمدللہ اللذی حدانی للإسلام الحمدللہ اللذی من علی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللذی جعلنی فی خیر امت سمرلوی اللہ نعمتنے یاد کرو چی اللہ شکر دے چی ما تا دے دے اسلام ہدایت کرے دے سمرخ کولی دین دے یا اللہ شکر دے چیز دے پا امت تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کرے ہم دا غو امتی ما او یا اللہ شکر دے جب اٹول امت انو کے بہتر امت کی رالما تذکرو نعمت ربکو دا نعمت انو بر آیات کی خوب پزلو کی گوارے خوا اذا استویتم علی کلا چتاسو کیناسته پاغي باندې خبره بر رضا نعمتونه بیات کی وتقولو نو اوس به پجبا وای ځکه خبره پزړ کې راشي بیا پجبا باندې راضی کنا جبه خو ترجمانی کوي دی کی حسنیشتا خبره چې جوړیږي نو په ذهن کې جوړیږي نو وتقول ير پسې ذکر اوستو چې بیا ودا سوای چې سبحان الذی سخر لنا هذا. حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام بکلا اراده وکړه چې په اوخ باندې یا په اس باندې یا په سب باندې سوریږي نو مخکې به وی چې بسم الله نبی چې وکیناستو نو بیا وی چې الحمدلله نبی به دا دعا وی چې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دې ترتیب وکړه. او دویم قول دا دی چې کله سور بشنو به چې الله اکبر یا الله زیس نیما دا خو زه ستړی شوم نو په سور په اوخ باندې کېناستم زه لوی نه کوم چې ګن د ځمکې نه یو فټ بره شوم. نه نه الله اکبر ته ډېر لوی ذات یې. نو بیا به الحمدلله وي د نعمت شکرې د پاره او بیا به دا دعا وي چې سبحان الذي سخر لنا هذا. حدیث کی راضی چې زکا چې علا کل ذروت بعیر شیطانن هر ځای کې ګوره شیطان د دنه ځای خالی نه دوخ په دې کوهان باندې شیطان ناشتی وي په مخ کې سور شو نه پرې انسان کنه. نو چې ذی کله دا وی چې الحمدلله الذی الحمدلله او سبحان الذی سخر لنا هذا شیطان ته وتختی کنه هغه د پاره خدا غټه وسله ده خپل سینې شي تختوله ښه ایز زه کې د شیطان نه خلاصيږي بغیر د دعا نه او د ذکر نه کا بسم الله استو کې ک پاسې دو کې کوي ویخې دو کې او کو د کې دو کې او که خوراک شروع کې دو کې او خوراک ختمې دو کې بس وای بنو علبت نه خلاص چې یو سړی په خوله باندې چرې الله نمران شي په یو حالت کې هم نمران شي کنه بیا ویره کور کې ډېر غټ تکلیف راغله دې وله هرې بس سچل پکېږي بیا په ځان نه پويږي او کابو کېږي نه او ستړی شو پلانیزم تا بوتل پلانیزم تا بوتل پلانیزم تا بوتل اټول وی چې په دې باندې پیریان دی په دې چا سکړی دی په ګورا پیریان سکي شیطان دې کنه ته نه خبر چې شیطان هر ځای کې تا ته موجود دی مخې ته اوس له خونه دی د درګونو د لکونو حساب خونه دی کنه او ستا غلطی دار چه تلا نم ناخلی دعا نکه ذکر نکه نو بس چه نکه نو خدا آغا زیش بیا آغا پوخ کینی نو پذیبا نکینی اٹول غلطی زمانگ دخوا او دی کیچا تاجد نشتا چه پا ملکونی گرده نور بیزتی که اور چا تیخی دا سمره دوی بیزتی ده اسمه کوا قرآن تیراولا کلمه پیز دکا توحید و توخیا بیاو پی نه چپی رازی نه پی دوری رازی و تقولو ابوائی پا دادوان سبحان الذي سخر لنا حازام وما کننا لو مقرنین پاک دے حغزات کتابی کړی دی مونږ په پاره دا دومره غټ غټ جانور اني مونږ دی لرا تړون کې او پرانستون کې دا خو الله دې پاک ذات ته دا غاجت نشتا مونږ له دا تابې کړی سخر لنا هغه متصرف دی هغه مالک دی هغه غالب دی پارس باندې نو جانور یې زمون داسې تابع کړی دي وړ جانور توبه او بنده سي بنده ادا الله کار دي چې دا غټ غټو خان څوک ساتي کنه ناغي سره بچه تا غټ سړی و نه ویني بس کمزور و انت معمولی سړی کپلته و بیا په کسان نه چنچل اګوره دغه خان کې نه یو پاسې یو وحی او ټکی هغه اجازان غږ نه کوي ولی سخر لنا مدارک لیکلی چې قافله روانه انو طولوی چې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون یو تنو پکې نه دا غو خدا سوا چې په باد باندې کمزور نغوی دا خود په خپل تړه ما پرانه زما دا زما په کوم باندې وی قدرتي هغه ټوپ کو اده سردلان دراو ورده دا سټی مات شه کنه ورسه دوا تا کنه دا ټوک نه پکار پدې پور چې ورسی وته نو بیا بلبل سکی ښا دا نوې چې دا زما غلطي و چې ما ولید کفر خبره وکړه چې غوا مې خدای الله په حکم دريږي او ګډه بي زه په خپل حکم فرمولوالو مې مکو غره تدینه وړیر نقصانو مې ښا الله په دین پورې خان دي نبی علیہ السلام دا عادت مبارکو پخپلا چې په اوخ باندې یا پاس باندې رضا به وي چې سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون او چې کله په کشته دغه کې کیناستو ناغه نوح علیہ السلام چې بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم جدا جدا دي ښا نیومنگ دی لرا تلون کی او پرانستون کی دا زمونگ اختیار نده بلکہ دا زمونگ دا اللہ اختیار ده وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ او زمونگ دا یقین ده چار وقت کی مرگ یادو مرگ یادو قیامت یادو دا بچری نیرو دی وقت کی ام دا یادو چی دا خمونگ دیو وڑو کی سفر دا پارا سوارشو تر مدینی زو تر طائف زو تر شام زو تر دغپوری زو کنا وړو کې سفر دی لیکن زمونږه یو لوی سفر مشته دی چې هغه خپل رب ته ګرځیدون کیو پینا الی ربنا لمنقلبون دا دعا ده او په دې کې اشاره شو د قیامت اثبات ته چې کله سفر کوي انسان نو سفر باندې الا کامیابی الا به مبارک او برکتی وی چې ته بګیا غوغت سفر یاد کې چې الله دا خلک سفر دی ازما په غوغت سفر هم یقین شته چې او ځل ومونګه پکټ کیو او سړو په وګو باندې او پراتیو او جنازه وای مقبره ته بزو اغام نذیر اغام نذیر اغام یاد شه د دې سفر نه نو هر ځای کې الله وای چې نو قیامت یاداش کوي یاداش کوي نعمتونه ذکر کول ډیر دلایل ذکر کول عقلی ډیر اټول د انسان لپاره پر څوک نشته دته د فائدې لپاره دته د سنتیا او سہولت لپاره نورستو الله وی چې دته وګوره زیس کوي وجعلوا له واخر دعوانا